قل ورته وایه پیغمبره انما ادعو ربي یقینا زه دا اوس امور وحیه بیانیږي. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته څه وحی کړی ده؟ دې ته وایي امور وحیه. قل ورته وایه پیغمبره انما ادعو ربي یقینا زه بلنه کوم رب طرف ته ولا اشرک به احدا او شریک نه کوم د الله تعالی سره نه شریک کوم هیڅوک. قل ورته وایه پیغمبره انی لا املک یقینا زه اختیار نه لرم لکم ستاسو لپاره ضررن د ضرر د پکولو ولا نفعن او ولا رشده او نه د پیدې زما په اختیار کې دغه نشته رې چې تاسو ته خیر بدنی یا مالی خیر در ورسوم یا دنیوي او دینی خیر تاسو در ورسوم دا زما په اختیار کې نشته رې. قل ورته وایه پیغمبره انی لیجیرنی یقینا هیڅ چری پنای نشي را کوله ماته من الله د عذاب د الله تعالی نه احد هیڅوک ولن اجد من دونه ملتحدا. کزه د قران او زه د الله تعالی د دین بیان پریږدم نو که ما باندې د الله تعالی عذاب راشي نو ماتې بیا څوک نشي بچ کولی. قل ورته وایه پیغمبره انی لیجیرنی یقینا زه هیڅ چری پنای نشي را کولی ماته من الله د عذاب د الله تعالی نه احد هیڅوک ولن اجد من دونه او هیڅ چری او بنوم مزا سوا د الله تعالی نه ملتحدا زید پنای. که زه د الله تعالی د دین دعوت پریږدم نو بیا مال به څوک پنای رانه کی د الله تعالی د عذاب نه الا بلاغا من الله دیوانی ځان پوی کی الا بلاغا من الله الا بلاغا دا مفسرین لیکلی دي دا مستثنا منقطع ده الا بلاغا من الله ورسالاته یو معنا مفسرین دا بیان کړی ده مگر رسول کوم زار رسول د الله تعالی تر طرف نو رسالاته او د الله تعالی پیغامات رسومه دا مخکینی کارونه زمازی مواری نه ده. ها زمازی مواری صدا د الله تعالی دین رسول د الله تعالی دین رسول د الله تعالی پیغامات رسول دوی معنا په سرین بیان کړی دا الا بلاغ من الله زچې د الله تعالی د عذاب نه بچ کیګما نو دا و د الله تعالی د دین پر رسول باندې بچ کیګما او بل څه باندې نشم بچ کیدل مال بچ پنای را کین نو دا برا کی چې د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکم د الله تعالی دین ورسوم الا بلاغ من الله مگر زره سومه دا دوانه توجیهات ذکر کړی دي ابن کثیر رحمت الله علیه الا بلاغا من الله مگر رسول کوم زار رسول د الله تعالی تر طرفنا و رسالات او پیغامات دغه و مې یعص الله او چا چې خلاف وکد الله تعالی و رسوله د الله تعالی پیغمبر تفسیر جلالین لیکری دي یعنی و رسوله په توحید فلم یؤمن د الله او د الله تعالی پیغمبر خلاف وک توحید و نه معنی ایمان را نه ور فإن له نار جهنم یقینا نغره پر اور د جهنم دی خالدین فی همیشه وی پغی کی ابدان همیشه همیشه حتی اذا را او ما یعدون حتی اذا را او دیده کی تفسیر جلالین لیکلی دی حتی اذا را او سمانه ده حتی دا حتی د غاید پار دی اصل عبارت د سره لا یزالون علی عصیانهم دی ود الله تعالی په خلاف باندې همیشه را پاره حتی اذا او تر دې پورې چې کله ویني دغه مشرکان ما یعدون هغه عذاب چې دوی سره وعده کړل شي فسيعلمون نظر دې پوی بشي دی عند حلول العذاب تفسیر جلالین وی دی و پوی شي کله چې راشي باندې باندې عذاب من اضعف ناصرا چې څوک دې کمزور امدادي واقل عدد او څوک کم شمیر والدي بیا به پته ولګي کله چې د الله تعالی عذاب راشي دا خلک د الله تعالی خلاف کوي خو کله چې د الله تعالی عذاب راشي نو بیا به دوی ته پته ولګي چې رچا ډله زیاتره د چا ډله کمه ده څوک کمزور دی او څوک قوي دی بیا ور دی پته لګي. قل ورته وایه پیغمبره ان ادري اقریب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. مشرکانو سوال کو چې ما یعدون یعنی متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ته چې مونږ لري عذاب نه یری نو دغه وکلی. الله تعالی په دې آیات کې جواب ذکر کړي نه پیدا علم الغیب د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا پیغمبر دی دته د عذاب دراتلو نږدېواله یا لریواله دا دته نه معلوم. قل ورته وایه پیغمبره ان ادري زه نه پوهیږم دا ان چې دی دا ان ناپیه دی ما ادري زه نه پوهیږم اقریب ما توعدون چې آیا نږدې دی هغه شی چې ستاسو سره وعده کېدلی شي یعنی قیامت ام یجعل له ربي امدا او یا مقرر کړی دا غره پر ربی رب زما آمدن لریواله آمد په معنا د بعد سره آمد په معنا د بعدن سره په معنا د لریوالی سره دی. تفسیر جلالین لیکری دی آمدن اجلن لا یعلمه الا هو او یا مقرر کړی د الله تعالی د غیر پر امدن یو نیټه چې د اغا د الله تعالی نه علاوه بل چاته نه معلوم اغا د الله تعالی نه علاوه بل چاته نه معلوم الله تعالی ته ولی معلوم ده ځکه عالم الغیب و شهادت عالم الغیب الله تعالی هو عالم الغیب دغه الله تعالی پوره په پټو خبر باندې فلا یظهر علی غیبه احد نو پس خبر نور کې الله تعالی د خپل غیب باندې احدن هیڅ چاته قیامت دا غیب ویلی او دا غیب و علم دا الله تعالی سره دی دا غیب و علم الله تعالی د خپل ځان نه علاوه بل چاته نه دی ورکړي نو دیو جنا د الله تعالی نه علاوه بل څوک په غیب باندې نه پوي الا من ارتضى من رسول لیکن هغه چې الله تعالی غوره کړي من رسول پیغمبر فانه یسلک من بین یدیه نو یقینا روان کی مخې دا غی تومن خلپی شاته دا غینه رسدن څوک داران هغه ته الله تعالی وحی وکي الا من ارتضى من رسول الله تعالی چې غوره کې پیغمبر غوره کې د رسالت د پاره نو هغه ته الله تعالی وحی کوي نو په وحی باندې په بعضی حالات باندې الله تعالی خبرې خو د وحی د حفاظت د پاره الله تعالی د پیغمبر د پاره مخې ته او شاته هر طرف ته الله تعالی ملائک چې هغه مقرر کړی دي چا پیر دغه نه ملائک د دیو جنا کچرتا خصوصا په وخت د په وخت د وحی کې دا الله تعالی ملائک راځي چې پیر هغه ولاړي دیر پاره چې شیطانان پاږي کې تلبیس ونه کی بای کډ وډواله ونه کی دغه سي د پیغمبر سره په عام حالاتو کې ملائک چې هغه ګرځي الا من ارتضى من رسول مگر هغه چې الله تعالی خوخ کې پیغمبري د پاره په انه یسلک من بین یدی نو هغه ته وحی کوي نو روان کې مخې دا غینه من خلپې شاته دا غینه رسدان سوکیداران تیار سوکیداران ملائک ته هغه مقرر کی ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا دی آیات باندې ځان پوی کی پدی آیات کې د حفاظت یوته د پدی آیات کې د حفاظت په پیدا بیان شوی ده الله تعالی د پیغمبرانو حفاظت ولې کوي ليعلم کی ضمیر راجع له نبی علیہ السلام ته او ان قد ابلغوا کی ضمیر راجع له نور پیغمبرانو ته او په عبارت کې تقدیر دی دا آیات خود مشکلاتونه ده زه تاسو ته یو توجیه کوم بالکل اسانه وس ترجمه ته وکشي ليعلم کی ضمیر راجع له نبی علیہ السلام ته په عبارت کې تقدیر دی او ابلغوا کی ضمیر راجع له مخکینو پیغمبرانو ته وس معنا دا وکي اخبرناه بحفظ الوحی اے پیغمبر ته مونږه خبر کلی په حفاظت د وحی باندې چې تا ته الله تعالی وحی کوي نو ستانه مخې ته شاته هر طرف ته ملائک ودرېږي ليعلم دیره پاره چې پوه شي د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان قد ابلغوا کړي مخکنو پیغمبرانو رسول دي رسالات ربیم پیغامونه در خپل پیغامات در رب رسول دي په حفاظت طریقې باندې الله تعالی دا پیغمبر په دی باندې خبر کا چې پیغمبر ته کله وحی کیږي نو الله تعالی ملائکه ول راولېږي دا ولی خبر ک ليعلم دیره پاره چې دا پیغمبر پوه شي ان قد ابلغوا چې مخکینو پیغمبرانو رسول دي پیغامات در خپل په حفاظت باندې ځکه لکه سرنګي استا حفاظت الله تعالی کړ دی په ملائکه باندې در مخکینو پیغمبرانو حفاظت هم کړ دی په ملائکه باندې واحاط بما لديهم او پوه شي دا پیغمبر په دې خبره باندې چې راګر کړ دی الله تعالی بما لديهم اغه علمنا او اغه سوچ دي پیغمبرانو سره واحصى كل شيء عددا او را ګیر کړی دی شمیر کړی دی الله تعالی هر شی په شمیرولو سره هر شی الله تعالی ته چره هغه په علم کړي واحصى بما لديهم بما لديهم نو مراد د پیغمبرانو ټول حالات او علم دا غیته مراد دی چې دا پیغمبر په دی باندې پوه شي شي الله تعالی ته د ټول پیغمبرانو علم بما لديهم نو مراد احکام حالات او شریعت احوال د پیغمبرانو ته مراد دی واحصى كل شيء عددا او شمیره دی الله تعالی هر شی په شمیرولو سره په دې ځمکه کې څومره ذرات دي الله تعالی په غیب باندې عالم دي په دریابونو کې څومره اوبه دي الله تعالی په غیب باندې عالم دي په دنیا کې څومره باران د سات کې ورېدلې دي بیا به نور څومره ورېږي الله تعالی په دې باندې عالم دي په ټوله دنیا کې څومره غنم دي څومره جوار دي څومره میګي دي دا هر شی الله تعالی ته په علم کړي څومره ګټي دي څومره ونې دي څومره انسانان دي څومره پیریان دي څومره مړه دي څومره ژوند دي د دې ټول علم د الله تعالی سره دی واحصى كل شيء عددا او راګر کړی دی الله تعالی هر شی په شمیر کې